Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння серада 2 сакавіка. Сёння сярод іншага мы пагутарым з госцем эфіру былым дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання Лявонам Баршчэўскім. 2 сакавіка 94-го году Верховны Савет ухваліў прэзідэнцкую форму кіравання для Беларусі. Пагаворым пра сустрэчу міністраў замежных справаў краін Вышэградскай групы, на якую запрошаны Александр Мілінкевіч, і пра фотавыставу 19 снежня вачыма журналістаў, якая адкрываецца сёння ў Брусэлі. Але спачатку я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Генеральная асамблея ООН прыпыніла членства Лібіі ў Радзе ООН па правах чалавека. Адпаведная рэзалюцыя была прынята ў аўторак і выклікана жорсткім падаўленнем выступаў праціўнікаў рэжыму Муамара Кадафі. Генеральная асамблея ООН таксама выказала занепакоенасць становішчам правоў чалавека ў Лібіі. Раней ведамства ООН у справах уцекачоў заявіла, што сітуацыя на захадзе Лібіі на мяжы з Тунісам набліжаецца да крытычнай. Толькі за апошнія 10 дзён краіну пакінулі да 75 тысячаў чалавек. Заходнія краіны разглядаюць магчымасць вайсковай аперацыі супраць лібійскага лідара Муамара Кадафі з мэтай абароны цывільнага насельніцтва ад нападу з боку ўрадавых сілаў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс пацвердзіў, што некалькі амерыканскіх вайсковых караблёў рухаюцца ў бок Лібіі, аднак пры гэтым заўважыў, што ніякага пагаднення аб вайсковай інтэрвенцыі краінаў НАТО пакуль яны не дасягнулі. Адміністрацыя Абамы таксама не аддавала падобных загадаў. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон не выключыў прымяненне вайсковай сілы супраць Кадафі. Расія і Францыя заявілі, што вайсковая аперацыя магчымая толькі пры наяўнасці мандату Рады бяспекі ООН. Тым часам Канада накіроўвае да берагоў Лібіі патрульны карабель з верталётам і камандай з больш чым 200 вайскоўцаў. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр краіны Стывен Харпер. Па яго словах, карабель будзе дапамагаць эвакуаваць замежнікаў з Лібіі. Міністр абароны Канады Пітер Маккей не выключыў, што карабель будзе выкарыстоўвацца для рэалізацыі магчымых вайсковых санкцыяў супраць Лібіі. Сёння спаўняецца 80 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Гарбачова, прэзідэнта СССР, генеральнага сакратара ЦК КПСС, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру. Урад Вялікай Брытаніі заявіў, што спыняе фінансавую падтрымку 16 краінам і 4 агенцтвам ООН для таго, каб павялічыць падтрымку бяднейшым краінам, а таксама неспакойным рэгіёнам. Брытанскі ўрад будзе закрываць праграмы дапамогі да 16 году 16 краінам, паколькі лічыць, што ім гэта больш не патрэбна. У ліку краін, у якім да гэтага часу дапамагае Вялікая Брытанія, Тай, Расія, В'етнам, Малдова, Камерун, Косава, Ірак, Сербія. Цяперашні значны перагляд брытанскай дабрачыннай палітыкі адбыўся пасля аналізу яе эфектыўнасці, праведзенага кааліцыйным урадам, які адчольваюць кансерватары. Іранскія сілы бяспекі ўжылі слізацечны газ для разгону дэманстрацыі ў Тэгераны. Сведкі паведамляюць, што вуліцы Тэгерану былі запоўненыя пратэстоўцамі. Паліцыя спрабавала спыніць людзей, каб яны не пайшлі да цэнтральных вуліц. Паведамлялася пра сутыкненні з паліцыяй, таксама арышты дэманстрантаў. Дэманстранты патрабуюць вызвалення лідараў апазіцыі Мір Хусейна Мусаві і Мехді Карубі, месцазнаходжанне якіх невядомае. Апазіцыйныя сайты цвердзяць, што яны ў турме ва коліцах Тэгерану. Улады Ірану заявілі, што Мусаві і Карубі не былі арыштаваныя. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што гэтыя навіны і іншыя матэрыялы можна чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Браціславе пачынаецца сустрэча міністраў замежных справаў краін Вышэградскай групы, на якую запрошаны лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Брусэлі адкрываецца фотавыстава 19 снежня вачыма журналістаў, на якой экспануюцца амаль паўсотні фотаздымкаў 7 беларускіх фатографаў. Госць эфіру былы дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Лявон Баршчэўскі. 2 сакавіка 1994 году Верховны Савет ухваліў прэзідэнцкую форму кіравання для Беларусі. Сёння ў Менску працягнуцца суды над удзельнікамі плошчы, і ход актыўна абмяркоўваецца ў беларускім сеціве. У нашым эфіры агляд дыскусія ў інтэрнэце. У перадачы «Турма і здароўе» пра сексуальны гвалт за кратамі. І яшчэ пра надвор'е. 2 сакавіка ў Беларусі будзе малавоблачна, без ападкаў, месцамі галалёдзіца, вецер няўстойлівы слабы, тэмпература ад -5 да +1. У Менску малавоблачна, без ападкаў, месцамі галалёдзіца, тэмпература ад 0 да -2. Не забудзьцеся, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Сёння ў Браціславе пачынаецца сустрэча міністраў замежных справаў краін Вышаградскай групы Польшчы, Славакіі, Чэхіі і Вугоршчыны. Спецыяльнае запрашэнне на яе атрымаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Таксама ў Браціславе 2-4 сакавіка адбудзецца міжнародная канферэнцыя па бяспецы «Глобсек-2011». Яе ўдзельнікі абмяркуюць сітуацыю ў Беларусі, паведамляе Уладзімір Глот. Абмяркоўваць беларускую сітуацыю на «Глобсек-2011» будуць у фармаце слуханняў пад назовам «Беларусь пасля выбараў. Ці спрацуюць санкцыі?». Александр Мілінкевіч у размове са «Свабодай» напярэдадні вылету ў Браціславу асабліва адзначыў, гэта канферэнцыя выходзіць далёка за межы падобных мерапрыемстваў. Там будуць міністры замежных справаў выступаць, будзе камісар Фюле, многа экспертаў, аналітыкаў. Такая сур'ёзная канферэнцыя, якая ў многім вызначае, што будзе рэалізавацца ў палітыцы адносна Беларусі еўрапейскага звязу. Зацікаўленасць з лёсам Беларусі ў краін Вышаградскай групы праявіла на юбілейным саміце гэтага міждзяржаўнага аб'яднання. Яны 15 лютага прынялі зварот да беларускіх уладаў. У дакуменце ўтрымліваецца заклік вызваліць палітзняволеных, спыніць пераслед незалежных сродкаў масавай інфармацыі і апазіцыі, стварыць умовы для правядзення дэмакратычных выбараў. Александр Мілінкевіч упэўнены, і гэтым разам чальцы Вышаградскай групы зоймуць адзіную пазіцыю. Тым больш, што яны ўсе ўваходзяць у еўразвяз. Я думаю, што ва ўсім еўразвязі пазіцыя абсалютна ідэнтычная. У тых краінах у ўсходнім партнёрстве, ну там, канешне, не ўсе на аднолькавых пазіцыях, а што тычыцца краінаў еўразвяза, я не бачу розніцы. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што Вышаградская група будзе прытрымлівацца агульных для еўразвязу падыходаў да Беларусі. А ніякіх другіх ацэнак, які Брусель сёння дае афіцыйнаму Мінску, быць не можа. Больш таго, нагадаю, што сябры Вышаградскай групы даже ставяцца больш жорстка, чым некаторыя сябры еўразвяза. Маю на ўвазе там Італію, напрыклад, Галію. І все, а імкнуцца яны ось гэтай рэгіянальнай групоўкай гаварыць адным голасам. Мяркуе міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, з ім кутарыў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерій Старыкаў з Баранавічаў. Бен Алі, Мубарак, Кадафі. Ва ўсіх дыктатараў падобны лёс. Самае сумнае, што як толькі тырана выганяюць, то аказваецца, што амаль усе ягоныя былыя хаўруснікі ў душы былі дэмакратамі і змагаліся з дыктатурай. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 2 сакавіка ў Брусэлі ў офісе пастаяннага прадстаўніцтва Каралеўства Швецыі ў еўрапейскім звязе адкрываецца фотавыстава 19 снежня вачыма журналістаў. На ёй будуць прадстаўленыя амаль паўсотні фотаздымкаў 7 беларускіх фатографаў, расказвае Іна Студзінская. Кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі Вольга Стужынская распавяла. Мы звярнуліся да шведскага прадстаўніцтва еўразвязі, каб яны падтрымалі і дапамаглі нам арганізаваць гэтае мерапрыемства, якое разлічана на самыя шырокія колы тут у Брусэлі. Беларускія фотарэпартэры Ксенія Авімова, Сергей Балай, Дмітрий Брушко, Владимир Грыдзін, Вадзім Заміроўскі, Александр Зянкоў і Алексей Мацюшкоў дапамогуць убачыць падзеі 19 снежня ў Менску праз аб'ект тывы сваіх фотакамер. Сергей Балай кажа: «Я не ведаю, ці можа фотаздымак схлусіць. На маю думку, фатографы гэта самыя шчырыя журналісты, бо яны паказваюць тое, што адбываецца насамрэч. Мы не карыстаемся фотошопам, мы паказваем так, як было. І страху здымаць не мала. Мне падаецца, што тыя фатографы, якія здымалі ў Егіпце, зараз працуюць у Лівіі, вось ім напэўна страшна, бо там могуць сапраўды проста забіць выпадкова, не зважаючы на тое, што журналіст. У нас таксама можна пацярпець ад мапу і ад спецслужбаў, але на маю думку, мы робім просто сваю працу». Менавіта фотакарэспандэнты былі ў самай гушчы падзеі ў плошчы. Спецслужбы іх збівалі, клалі тварам у снег, у некаторых наўмысна пашкодзілі апаратуру. Але многім рэпартэрам удалося злавіць надзвычай яскравыя кадры, якія абышлі ўвесь свет, распавядае Алексей Мацюшкоў. На любых мерапрыемствах я стараюсь быць да канца. Я практычна адзін з последніх, наверное, з фотографаў хадзіў з плошчы. Я там снімаў, когда там очень жорсткае падавленне было, когда там поўнасцю ацяпленне было, хаця мяне людзі ў штатском пастаянна за шманты цігалі влева-вправа. Было очень тяжело психологически. Но я просто стараюсь выкручиваться как-то, очень быстро передвигаться с места на место. И после подеи у 19 снежня до фотокорреспондентов и видеооператоров улады выявили особливую цікавость. У нашей нюца у Юлии Дорошкевич и Татьяны Гаурильчик были пиратрусы, конфисковали технику. Вадима Замировского и Ксению Авимову выкликали на допыты у КДБ. Меркование Сергея Балая. Я вогуле не разумею этих пераследов и нагоды этих пераследов. Я разумею, что не ожидают улады, каб эта інфармацыя трапіла, можа быць, у нейкія сусветныя сродкі масавай інфармацыі. Але з іншага боку, мы жывём у цэнтры Еўропы, у нас ёсць спадарожнікавы інтэрнэт, і скрыць некія рэчы, якія адбываюцца ў такой краіне, як Беларусь, гэта немажліва зараз. На пытанне, ці страшна працаваць у такіх умовах, Алексей Мацюшко адказаў так. Немножко страшна становіцца, когда какие-то неожиданные действия вокруг тебя происходят. Какое-то насилие, например. Но все это узнаешь только в конце своей работы. То есть, когда все закончилось, я тогда, конечно, был в шоке. В таком шоке я два дня даже отходил. Ну, в принципе, будни на следующий день начались, и ты продолжаешь свою работу. Хотя стрессы, они каждый день, наверное, всплываются. Перед открытием выставы 19 снежня вачыма журналістаў у Брюсселі представники БАШ и фотографы распавядуць про ситуацию со свободой СМИ у Беларуси. Рассказывала Гіна Студзінская, вы слухаете ранішні эфир «Свободы». 2 сакавіка 1994 году, ровно 17 гадоў таму, Верховны Совет ухвалил президентскую форму кіравання для Беларусі. Гость нашага эфиру былы депутат Верховного Совету 12-го склікання Лявон Баршеўскі. Добрый день, Лявон. Добрый день. Оппозиция БНФ, да? Апозіцыя БНФ, да якой вы належалі, выступала супраць прэзідэнцкай формы кіравання ў Беларусі. На вашу думку, прайшоўшыя 17 гадоў пацвердзілі рацыю БНФ? Ведаеце, безумоўна, яны пацвердзілі, таму што для ментальнасці беларусаў, як іх суседзяў, іхніх бліжэйшых, тых жа прыбалтаў, прэзідэнт з сімвалічнымі паўнамоцтвамі або і адсутнасць такой пасады, гэта больш бяспечная форма кіравання, якая бы не прывяла да дыктатуры той, што ўсталявалася ў краіне цяпер. Гэта ў гэтым я не сумняюся. А як на ваш... Інша... Да, для ласка. Так, а што вы яшчэ хацелі сказаць? Я хацеў сказаць, аднак, што, на жаль, частка рэч у тым, што мы выйгравалі і мы супраціўляліся прэзідэнцтву, пакуль іншыя дэмакраты былі на нашым баку. Але потым частка дэмакратычнай апазіцыі на чале з Геннадзем Карпенкам і тымі, хто падтрымліваў аб'яднаную дэмакратычную тагачасную партыю, яны памянялі рэзка сваю думку наконт прэзідэнцтва і былі перакананыя, што прэзідэнцтва моцнае, патрэбна. І вось, на жаль, гэта і прывяло да таго, што было ўведзена гэта прэзідэнцтва, і мы перажываем наступствы таго і па сёння. Спадар Лябецька асабліва балюча перажывае гэтыя наступствы за кратамі. А як, на вашу думку, магла павярнуцца гісторыя Беларусі, каб у 94-м годзе была захаваная парламенцкая форма кіравання? Ведаеце, у 94-м бы мы захавалі, но падобна на тое, што да ўлады бы на фоне таго крызісу ўсё роўна прыйшлі сілы і людзі, хай сабе ў парламент, якія вы праціснулі эту прэзідэнцкую форму. І мы б яе атрымалі, можа быць, не ў 94-м, 96-м, 98-м годзе мы б яе атрымалі. Таму гісторыя – это такая штука, што ўсё, што здараецца, на жаль, яно абумоўлена гістарычна. А калі пафантазіраваць, канешне, бы мы жылі лепш, і ў нас бы была ўжо развітая шматпартыйная сістэма, якая ёсць гарант, так якая толькі ёсць гаранты ад дыктатуры, ад аўтарытарызму. Лявон, вось уявім сабе, што Беларусь вызвалілася ад сённяшняга рэжыму, наступілі перамены, адбываюцца свабодныя выбары. Ці могло б у такой ситуации наше громадство, найперш політична еліта, вернуться до ідеї парламентской республики? Ці уже президентство буде завсёды? Усе політики будуть хотеть усесться у президентское кресло? Видаете, такая небезпека існує. Речь у тим, что на минулых выборах ішли в перших шерогах лідери, які не вельми, які скептично ставяться до партий і увогулі самі то безпартійні. А при таким ставленні прогнозувати, що такий президент вельми вкладав намагання, щоб розвивати шматпартійність, тяжко. И а без шматпартийности, повторяю, не может быть. Все равно скотимся в болото диктатуры и авторитаризма. Дякую, Лявон, за гутарку. Калі ласка, дякую. На сувязі у Менску быў дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Лявон Баршэўскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз Сергей Навумчык нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. 1 сакавіка ў Менску праходзілі адразу тры судовыя працэсы над удзельнікамі падзеяў 19 снежня. Суд у справе Александра Атрошчынкава, Змітра Новіка і Александра Малчанава працягнецца сёння о 10 гадзіне. У працэсе над грамадзянамі Расіі Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам, а таксама у справе прадпрымальніка Змітрыя Мядзведзева абвешчаны перапынак да 10 сакавіка. Міліцыянты прыйшлі дадому ў Кобрыне, дзе рэдактарка сайту «Харта-97» Наталля Радзіна жыве пад падпіскай аб нявыездзе пасля вызвалення з СІЗА КДБ. Наталля паспела патэлефанаваць маці і сказаць, што яе павезлі ў міліцыю для размовы. У кобрынскім РУС Наталлі нагадалі правілы знаходжання пад падпіскай аб нявыездзе і сказалі, што яе каментар да заявы Алесі Міхалевіча пра катаванне ў турме КДБ можа з'яўляцца разгалошваннем таямніцы следства. Радзіны парэкамендавалі ўстрымацца такіх каментароў. Жонка прэзідэнта Польшы Ганна Камароўская патэлефанавала Вользі Некляевай, жонцы экс-кандыдата ў прэзідэнта Уладзіміра Некляева, якога трымаюць пад хатнім арыштам, і выказала словы падтрымкі. Офіцыйныя прадстаўнікі ААН у Кот-д'Івуары спрабавалі праверыць, ці знаходзяцца на лётнішчы Яму-Сукра пастаўленыя з Беларусі тры верталёты, але былі вымушаныя адступіць пад абстрэлам з боку аховы лётнішча. Раней генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў тэрмінова склікаць пасяджэнне Рады бяспекі ААН для абмеркавання пытання аб незаконных пастаўках зброі з Беларусі ў афрыканскую краіну Кот-д'Івуар у абыход эмбарга ААН. Сергій Навумчык, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. 2 сакавіка ў Беларусі будзе малавоблачна, без ападкаў, месцамі галалёдзіца. Вецер няўстойлівы слабы, тэмпература ад мінус 5 да плюс 1. У Менску малавоблачна, без ападкаў, месцамі галалёдзіца, тэмпература ад 0 да мінус 2. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе наш бліц-аналіз. Дзяржаўны доўг Беларусі за студзень вырас больш, чым на мільярд даляраў. Толькі сёлета на абслугоўванне замежнага доўгу Мінфін плануе накіраваць 862 мільёны даляраў, у тым ліку 695 мільёнаў, выключна на выплату працэнтаў. Ці дасягаюць тэмпы росту замежнага доўгу нейкіх крытычных памераў? Што адбываецца з эканомікай Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Зміцер Крук. Бліц-аналіз свабоды. Часто, калі гаворыць пра замежны доўг Беларусі, эканамісты адзначаюць, што ён пакуль не дасягнуў нейкай крытычнай лічбы паводле ўсіх міжнародных параметраў. Гэты паказнік яшчэ застаецца даволі нармальным і сціплым. Але такія тэмпы, вот 7 месяцаў за адзін студзень, ці не здаецца яны занадта хуткія і няма ніякага прасвету? Апошнія гады проста дзяржаўны доўг расце, замежны доўг расце некімі вялізнымі тэмпамі, ці не так? Пагаджуся з гэтым. У дадзеным выпадку перш за ўсё трэба гаварыць аб тэмпах росту замежнага доўгу, а не толькі аб тым, якога ўзроўню ён дасягнуў. І на сённяшні дзень тыя тэмпы росту, якія мы назіраем, могуць быць як даволі небяспечныя, яны адлюстроўваюцца тыя праблемы, якія назапашваліся ў айчыннай эканоміцы. І, на мой погляд, гэта хутчэй люстэрка той эканамічнай палітыкі і тых дыспрапорцый, якія мы накапілі. На кожнага жыхара Беларусі гэты доўг агульна складае звыш 2000 даляраў. По-вашему, ці ёсць некая пагроза для, скажем, будучых пакаленняў, тым, што гэты доўг расце, ці гэта зноў-такі пакуль яшчэ ў рамках дапусцімага? На дадзі момант, калі мы говорим об узроўні, в рамках міжнародных спаставленнях ён у даволі нормальных рамках, але ж, на мой погляд, тут трэба применяць іншыя критерии, наколькі абгрунтавана на рашэнне гэтаў доўг, калі ён нарошваецца ў шмат якіх краінах для таго, каб пазбавіцца ад тых небяспечных тэндэнцыяў і дыспрапорцыяў на будучыню, які мы маем сёння, то, мне здаецца, в Беларусі на протягу апошніх 2 гадоў гэты доўг ён нарошваўся толькі для таго, каб трымаць тое, што ёсць, і той же самы момант захаду для таго, каб негатыўныя тэндэнцыі пераламіць, акрамя як на словах іх не так шмат рабілася. Таму сама у двухкосі ідэалогія на запашванне знешняга доўгу, на мой погляд, выклікае шмат пытанняў. Апошнія гады ўлады даволі часта заяўляюць пра тое, што бліжэйшы год, гады павінны выйсці на станоўчы баланс экспарта імпарта, на станоўчае сальда замежнага гандлю. Вось недавно пра гэта зноў-такі заявіў новы ўрад Мясніковіча, але чарговы месяц і чарговая статыстыка паказвае, што негатыўна сальда расце і дзяржаўны доўг расце. Што, па-вашаму, можа адбыцца ў беларускай эканоміцы, ці ёсць рэальныя эканамічныя падставы для таго, каб вось станоўчы баланс з'яўляўся, ці хаця б каб зменшаўся нейкім чынам негатыўны баланс? Для того, каб зменшаўся негатыўны баланс у рамках пэўнага перыяду дастаткова макраэканамічных мер, таких як скарачэнне штучнага стымулявання ўнутранага попыту. Больш за тое, у 2011 годзе, хутчэй за ўсё, будзе павялічвацца экспарт калійных угнаенняў, пазітыўны эфект па экспарту іншых таварных пазіцыяў, таму, хутчэй за ўсё, некаторыя прадпасылкі для зменшэння дэфіцыту ёсць. Але што тычыцца планаў выхаду на пазітыўнае сальда, ну, я тут даволі скептычна да гэтага адношуся, бо тут павінна быць рэфармавана не толькі структура эканомікі, што ўжо нарэшце прызнае ўрад і эканамічнай улады, але павінна быць рэфармаваны і метады праўлення эканомікай. Бліц-аналіз свабоды. На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Зміцер Крук. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце ранішні эфір «Свабоды» ў студыі Сергея Бламейка, і зараз слова нашым слухачам. Шановны Олесь Михайлович, найбольшая перамога – перамога над самім сабой, так кажа народная мудрасць. І ты гэта зрабіў, ты пераможца. Паклон табе, віншыванне, Олесь. А на тых, хто сумніваецца ў тваёй шчырасці, калі ласка, не крыўдуй. У нас амаральны час. Многія забыліся, што ёсць нешта вышэй прымітыўнай сіміннутнай выгады, што сумленне – гэта аб'ектыўная катэгорія, а не фантазія летуценнікаў-ідэалістаў. Ты не стаў душыць сваё сумленне, што і вынікам твайго выступу. Шановныя, паглядзіце ў твар гэтага чалавека, ў яго вочы. Няўжо мы ўжо зусім страцілі нюх на тое, дзе праўда, дзе фальш? Гэта шчыры, смелы, моцны чалавек, які ўсяму свету паказаў прыклад сапраўднага маральнага ўчынку. І гэта беларус. Дзякую табе, Олег. Бандыцкія дзеянні ўлады над удзельнікамі мірнага шэсця 19 снежня ў Менску. Ранейшыя выказванні Лукашэнкі, што ён сваю ўладу будзе абараняць аўтаматам у руках, а таксама яго нядаўнія заявы, што апазіцыя гэта вайна, і што для бароны сваёй улады ён гатовы прымяніць сілу арміі, канчаткова паказалі народу, што Лукашэнка не кіраўнік краіны, а дыктатар, якому галоўнае ўтрымаць уладу. Таму заклік, які гучаў перед президентскімі выбарамі, сыходзь павінен ператварыцца ў пастаянны лозунг усёй грамадкасі Беларусі. Сыходзь сам, а то будзе як Кадафі. Людзі, вы што, своем ли вы все уме? Вас бьют, издеваются над вами, унижают, выкручивают руки, ноги, пытают, угрожают уничтожить родных и близких, детей. Молоденькой девчонке говорят, что если она не сломается, они сделают так, что у нее никогда не будет детей. И это все тайна следствия. Да это преступление власти, за которые надо судить. Да об этих издевательствах надо кричать на весь мир, если мы хотим оставаться людьми. Не шептаться на кухне, а кричать. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучать в эфире щодня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для цього настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвилях. А зараз наша рубрика «Турма і здоров'я». Як лічить представника АНУ Білорусі Антоніус Брук, проблема гвалту, у приватності сексуального, застається одною з самих актуальних у турмах былого СССР. Згодно з дослідженнями, проведеними у Росії, сексуальний гвалт зазнали більш за 40% в'язнів. Що до Білорусі, каже експерт, то про це можна тільки міркувати поводле свідченню былих осуджених. Даследванні на гэтую тэму ў краіне ніколі не праводзіліся, расказвае Алена Струва. Турма і здароўе. 35-гадовы Алег сядзеў у турме 3 гады за махлярства. Пра гвалт і здзек ведае з уласнага досведу. Паводле ягоных слоў, прадстаўнікі адміністрацыі прыніжалі зняволеных, ужывалі гвалт. Было, што адзін з зняволеных гвалтаваў іншага, а прадстаўнік адміністрацыі здымаў гэта на мабільнік. Лічыцца, што прыніжэнне ў няволі робіцца дзеля перавыхавання. Акрамя апускання, распавядае Алег, ёсць і іншыя, не менш цяжкія фактары, якія могуць зламаць чалавека або яго здароўе. Былы зняволены ўзгадвае, як аднойчы сукамернікі білі яго ўсю ноч, робячы з гэтага самыя розныя атракцыёны. Ім, аднак, хапіла здаровага сэнсу абысціся без сексуальнага гвалту, хоць прапановы, як чуў Алег, гучалі. Пасля гэтага ён адчуваў сябе растаптаным, прыніжаным. Хоць Алегу і раней здаралася біцца, аднак да таго турэмнага збіцця нічога больш страшнага з ім ніколі не здаралася. «Я страціў пачуццё ўласнай годнасці», кажа ён. «Я прайшоў праз розныя страхі, а пасля гэтага стаў жорсткім сам». Паводле колішняга палітвязня Сімуха Дранчука, турэмны мужчынскі секс даволі распаўсюджаная цяперашнім часам з'ява. Прычым гэта далёка не заўсёды гвалт. У СІЗА і на зоне немало зняволеных гомасексуалаў. Ось у такім месцы, як на Валадарцы, хочуць чалавека апусціць, гэта ў любым выпадку магчыма. Гэта будзе цалкам не адпавядаць нейкім крымінальным браўскім гэтым законам. Але гэта магчыма, на жаль. 90%, што гэта адбываецца выключна па ініцыятыве адміністрацыі. Гэта тэстастэроны і гэтак далей, гэта тут абсалютна ні пры чым. Там хапае людзей, якія як бы па асабістай волі інакш і нетрадыцыйна сябе паводзяць. Павладарка гэта класічны прыклад месца, дзе вараўскі закон, ён зараз выкарыстоўваецца не крымінальнікамі, а адміністрацыі, калі чалавека вымушаюць прызнацца ў нейкіх не зусім класічных, прынамсі, сексуальных зносінах, не абавязкова з мужчынам, там розныя ёсць варыянты, яго вымушаюць у гэтым прызнацца, пасля чаго яго афіцыйна маюць права апусціць. Гэта псіхалагічны і гэтак далей ціск на тых зняволеных, якіх туды памяшчаюць, якіх трэба выбіць альбо прызнання, альбо проста знізіць іх маральны стан і гэтак далей. Што да палітычных, кажа Цімух Дранчук, то падчас ягонай адседкі ў 2006-м да гэтай катэгорыі ставіліся паважліва як у крымінальным асяроддзі, так і сярод адміністрацыі і зняволеных. Такой жа думкі прытрымліваецца і іншы былы палітзэк Валер Ліванеўскі. Так, правіла палітычных нет. Палітычных правіла іменна самі зэкі ўважаюць, но прессуют в основном по заказу администрации. Это сплошь и рядом. То есть, более того, убеждено, что вот эти люди, которые сейчас в СИЗО, которые вышли в СИЗО, что они прошли колоссальнейшую обработку. Вот эту обработку практически 10% может удерживать. Мяркуе былы палітвязень Валер Ліванеўскі, а гэта была перадача «Турма і здароўе».

будут министры замежных справ выступать, будет комиссар Фюле, много экспертов, аналитиков. Такая серьезная конференция, якая многим вызначает, что будет реализоваться в политике относно Беларуси Европейского Союза. Зацікавленасць лёсам Беларуси Украин-Вышаградской группы проявилась на юбилейном саммите гэтага междзяржаўнага аб'яднання. Яны 15 лютого приняли зварот до беларускіх уладаў. У документе утрымліваецца заклік вызволить политзняволеных, спынить пераслед незалежных сродкаў массовой информации и оппозиции, створить умовы для проведения демократичных выборов. Александр Мельникевич упевнены, и гэтым разом чальцы Вышаградской группы займут одиную позицию. Тем более, что они все уваходят у Евразвяз. Я думаю, что во всем Евразвязи позиция абсолютно идентичная. В тех районах в Усходнем партнерстве, ну там, конечно, не все на однольковых позициях, а что тычется краинов Евразвяза, я не бачу розницы. Международный оглядальник Роман Яковлевский лечит, что Вышаградская группа будет притримливаться огульных для Евразвязу подходов до Беларуси. И безумовно, а никаких других оценок, какие Брюссель сегодня дает официальному Минску, быть не может. Больше того, нагадаю, что сябры Вышеградской группы даже ставятся более жестко, чем некоторые сябры Евразвяза. Мои на увазе там Италию, например, Португалию. И все, а кнутся они вот этой региональной групповкой и говорить одним голосом. Меркуе международный оглядальник Роман Якаулевский, зим гутарыў Владимир Глот. Выслухайте ранішні эфір «Свабоды». 2 сакавіка ў Брюсэлі ў офісе пастаяннага прадстаўніцтва Каралеўства Швецыі ў Еўразвязе адкрываецца фотавыстава 19 снежня вачыма журналістаў. На ёй будуць прадстаўленыя амаль паўсотні фотаздымкаў сямі беларускіх фатографаў. Пра выставу расказвае Гіна Студзінская. Кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь у Брюсэлі Вольга Стужынская распавяла. Мы звярнуліся да шведскага прадстаўніцтва Еўразвязі, каб яны падтрымалі і дапамаглі нам арганізаваць гэтае мерапрыемства, якое разлічана на самыя шырокія колы тут у Брюсэлі. Беларускія фотарэпартэры Ксенія Авімова, Сергей Балай, Дмітрий Брушко, Владимир Грыдзін, Вадзім Замірскі, Александр Зянкоў і Алексей Мацюшкоў дапамогуць убачыць падзеі 19 снежня у Менску праз аб'ект активы своих фотокамер. Сергей Балай каже. Я не ведаю, чи може фотоздымок схлусить. На мою думку, фотографы – это самые щирые журналисты, бо они показывают то, что отбывается на сам реч. Мы не крестаемся фотошопом, мы показываем так, как было. И страху здымать немало. Мне подается, что те фотографы, которые здымали у Египте, зараз працуют у Ливии, ось им, напевно, страшно, бо там могут саправды просто забить выпадково, не зважаючи на то, что журналист. У нас так само можно потерпеть до мапу от спецслужбы, але на мою думку, мы робім просто сваю працу. Менавіта фотакарэспандэнты былі ў самай гушчы падзеі ў плошчы. Спецслужбы іх збівалі, клалі тварам у снег, у некаторых наўмысна пашкодзілі апаратуру. Але многім рэпартэрам удалося злавіць надзвычай яскравыя кадры, якія абышлі ўвесь свет, распавядае Алексей Мацюшкоў. На любых мерапрыемствах я стараюсь быць да канца. Я практычна адзін з апошніх, наверное, з фатографаў хадзіў з плошчы. Я там снімаў, когда там очень жорсткае падавленне было, когда там поўнасцю ацяпленне было, хаця мяне людзі постоянно. Даже манты тягали влево-вправо, было очень тяжело психологически. Но я просто стараюсь выкручиваться как-то, очень быстро передвигаться с места на место. И после подеял 19 снежня до фотокорреспондентов и видеооператоров улады выявили особливую цікавость. У нашей нюце у Юлии Дорошкевич и Татьяны Гаурильчик были пиратрусы, конфисковали технику. Вадзима Замировского и Ксению Авимову выкликали на допыты у КДБ. Меркование Сергея Балая. Я вогуле не разумею этих пераследов и нагоды этих расследую. Я разумею, что не ожидают улады, как эта информация трапила, может быть, в некие сусветные сродки массовой информации. Але с іншого боку, мы живем в центре Европы, у нас есть сподорожниковый интернет, и вскрыть некие речи, которые отбываются в такой краине, как Беларусь, это неможливо зараз. На питание, ти страшно працавать в таких умовах, Алексей Мутюшко отказал так. Немножко страшно становится, когда какие-то неожиданные действия вокруг тебя происходят. Какое-то насилие, например. Но все это узнаешь только в конце своей работы. То есть, когда все закончилось, я тогда, конечно, был в шоке. В таком шоке два дня даже отходил. Ну, в принципе, будни на следующий день начались, и ты продолжаешь свою работу. Хотя стрессы, они каждый день, наверное, бывают. Перед открытием выставы 19 снежня вачыма журналистов у Брюсселе представники БАШ и фотографы расповядуть про ситуацию со свободой СМИ у Беларуси. Перадавала Іна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Напярэдадні вандроўкі ў круглае пра 7000-ны райцэнтр на Магілёўшыне пачуў шмат загадкавага. Маўляў, гарадок цалкам адпавядае назову. Ён дзяржава ў дзяржаве, уезды выезд іншагародніх кантралюецца панам патрончыкам, кіраўніком мясцовага ПМК, які ёсць сапраўдны гарадскі галава. А яшчэ ў людзей тут касмічныя заробкі. Заінтрыгаваны, запрашаю і вас у вандроўку на Магілёўшыну ў круглае. Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 2 сакавіка 1994 году, роўна 17 гадоў таму, Верховны Савет ухваліў прэзідэнцкую форму кіравання для Беларусі. Паўгадзіны таму госцем эфіру быў дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Лявон Баршчэўскі. Апазіцыя БНФ, да якой ён належаў, выступала супраць прэзідэнцкай формы кіравання ў Беларусі. Я спытаўся ў Лявона, ці прайшоўшыя 17 гадоў, на яго думку, пацвердзілі рацыю БНФ. Ведаеце, безумоўна, яны пацвердзілі, таму што для ментальнасці беларусаў, як і суседзяў іхніх бліжэйшых, тых жа прыбалтаў, прэзідэнт з сімвалічнымі паўнамоцтвамі або адсутнасць такой пасады, гэта больш бяспечная форма кіравання, якая бы не прывяла да дыктатуры той, што ўсталявалася ў краіне цяпер. Гэта, в гэтым я не сумняюся. На жаль, частка рэч у тым, што мы выйгравалі і мы супраціўляліся прэзідэнцтву, пакуль іншыя дэмакраты былі на нашым баку, але потым частка дэмакратычнай апазіцыі на чале з Геннадзем Карпенкам і тымі, хто падтрымліваў аб'яднаную дэмакратычную тагачасную партыю, яны памянялі рэзка сваю думку наконт прэзідэнцтва і былі перакананы, што прэзідэнцтва моцнае, патрэбна. І вось, на жаль, гэта і прывяло да таго, што было ўведзена гэтае прэзідэнцтва, і мы перажываем наступствы таго і па сёння. Спадар Лябецька асабліва балюча перажывае гэтае наступствы за кратамі. А як, на вашу думку, магла павярнуцца гісторыя Беларусі, каб у 94-м годзе была захаваная парламенцкая форма кіравання? Ведаеце, у 94-м бы мы захавалі, но падобна на тое, што да ўлады бы на фоне таго крызісу ўсё роўна прыйшлі сілы і людзі, хай сабе ў парламент, якія бы праціснулі эту прэзідэнцкую форму. І мы б яе атрымалі, можа быць, не ў 94-м, 96-м, 98-м годзе мы б яе атрымалі. Таму гісторыя – это такая штука, што ўсё, што здараецца, на жаль, яно абумоўлена гістарычна. А калі пафантазіраваць, канешне бы мы жылі лепш, у нас бы была ўжо развітая шматпартыйная сістэма, якая ёсць гарант, такая толькі ёсць гаранты ад дыктатуры, ад аўтарытарызму. Лявон, вось уявім сабе, што Беларусь вызвалілася ад сённяшняга рэжыму, наступілі перамены, адбываюцца свабодныя выбары. Ці магло па такой сітуацыі наша грамадства, найперш палітычная эліта, вярнуцца да ідэі парламенцкай рэспублікі? Ці ўжо прэзідэнцтва будзе заўсёды? Усе палітыкі будуць хацець усесціся ў прэзідэнцкае крэсла? Ведаеце, такая небяспека існуе. Рэч у тым, што на мінулых выбарах ішлі в першых шэрагах лідары, якія не вельмі, якія скептычна ставяцца до партый і ўвогуле самі-то беспартыйныя. А при такім стаўленні прагназаваць, што такі прэзідэнт вельмі выкладаў намаганні, каб развіваць шматпартыйнасць, цяжка. І а без шматпартыйнасці, паўтараю, не можа быць. Усё роўна скоцімся ў балота дыктатуры і аўтарытарызму. Гэта была наша гутарка з дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання Лявонам Баршчэўскім. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Мне кажется, что есть только один диагноз сегодня для белорусского народа. Это всеобщий опиум наркомания, который называется Лукашенко. Люди не знают, что такое настоящая демократия, финансовая независимость, личная свобода. Я уехала из Беларуси с тремя детьми 10 лет тому назад, в Швецию. Многое изменилось в моей жизни. Мои дети учатся в европейских университетах и говорят на четырех языках. В Белоруссии изменилось все только с внешней стороны. С внутренней стороны, финансово и со всех остальных все только хуже. Меня в Беларуси не впускают. Я не могу получить новый белорусский паспорт и приехать на могилу отца и навестить мою старенькую мать. Когда мой сын ездил в последний раз на его родину, то его в первый же день вызвали в КГБ, чтобы подписать бумагу о неразглашении информации. Что мог рассказать 20-летний мальчик, который учился в шведской школе? Если народ не проснется от этого опиума, то эта страшная болезнь продлится на долгие годы. Я минчанин, мне уже 81 год. Я был репрессированный во время сталинского режима и реабилитирован. И вот я знаю, как расправлялись в сталинское время в этих гулагах и в тюрьмах. И вот я теперь услышал, что рассказал Михалевич после отсидки в нашем КГБ. Так это ужас, ужас, что в настоящее время продолжаются сталинские репрессии. Я... как гражданин республики считаю, что председателя КГБ в Беларуси такого нельзя держать ни одного дня. Звонки на свободу. Ваши отзвуки, питания и отказы. На вашем радио. По телефону и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Ви слухаєте Радіо Свободи. І зараз Сергій Навумчик нагадає про основні події у Білорусі. Вакол Білорусі за 100 секунд. 1 сакавіка у Мінску проходзілі адразу тры судовыя працэсы над удзельнікамі падзеяў 19 снежня. Суд у справе Александра Атрошчанкова, Змітра Новіка і Александра Малчанова працягнецца сёння о 10 гадзіне. У працэсе над грамадзянамі Расіі Іванам Гапоновым і Артёмам Брэусам, а таксама у справе прадпрымальніка Змітрыя Мядзведзева абвешчаны перапынак да 10 сакавіка. Міліцыянты прыйшлі дадому ў Кобрыне, дзе рэдактарка сайту «Харта-97» Наталля Радзіна жыве пад падпіскай аб нявыездзе пасля вызвалення з СІЗА КДБ. Наталля паспела патэлефанаваць маці і сказаць, што яе павезлі ў міліцыю для размовы. У кобрынскім РУС Наталлі нагадалі правілы знаходжання пад падпіскай аб нявыездзе і сказалі, што яе каментар да заявы Алесі Міхалевіча пра катаванне ў турме КДБ можа з'яўляцца разгалошваннем таямніцы следства. Радзіны парэкамендавалі ўстрымацца такіх каментароў. Жонка прэзідэнта Польшы Ганна Камаровская патэлефанавала Вользі Некляевай, жонцы экс-кандыдата ў прэзідэнта Владзіміра Некляева, якога трымаюць пад хатнім арыштам, і выказала словы падтрымкі. Офіцыйныя прадстаўнікі ААН у Кот-д'Івуары спрабавалі праверыць, ці знаходзяцца на лётнішчы Яму-Сукра, пастаўленыя з Беларусі тры верталёты, але былі вымушаныя адступіць пад абстрэлам з боку аховы лётнішча. Раней генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў тэрмінова склікаць пасяджэнне Рады бяспекі ААН для абмеркавання пытання аб незаконных пастаўках зброі з Беларусі ў афрыканскую краіну Кот-д'Івуар у абыход эмбарга ААН. Сергій Навумчик, «Вакол Білорусі за 100 секундов». Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз надвор'я. 2 сакавіка у Білорусі буде маловоблачно, без опадків, місцями гололідзіця, вєтер неустойливий слабий, температура від мінус 5 до плюс 1. У Мінську маловоблачно, без опадків, місцями гололідзіця, температура від 0 до мінус 2. А до вчорашнього дня у Білорусі почав дійнічать указ Олександра Лукашенка об свободному ціноутворенні. Державне регулювання ціну на більшість товарів і послуг скасовано. Під контролем залишилися тільки кошти некоторих соціально значних товарів і послуг. Як відреагували люди? Про це інформують регіональні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік. Продавцы и покупники на рынках и у крамах городни признаются, что не могут утямить ситуацию с ростом цен на продукты. Люди кажут, что уже не могут дозволить себе нормальное харчевание, удокладняя Михаил Корневич. Завязать разговор с людьми на кон ценов, как николи ранее складано, и на рынку, и у краме. дорожает все. Все буквально. Ничего в цене не остается. Поглядите, вот с сегодняшнего дня все виды коммунальных услуг, продукты все, буквально все продукты. Ни один продукт в цене не остался. А еще свободные цены уведены. Ну, как вы думаете, что будет за этими свободными ценами? Ну, беда для людей будет. Почему так думаете? Потому что я сам примером являюсь. На той неделе еще лук был по 1800, а уже сегодня по 2,20. Все дорожает. Теперь нема такого, как не подорожало. Все подорожало. И намного подорожало. Вообще молочные очень продукты подорожали. Это ж кефир 3000, ну то что это? Огороднина тоже дорогая очень. Картошка вон по 2,800. По 2 было. Была в нашем магазине по 2 картошка. Прихожу 2,300. А вчера прихожу уже 2,800. Ну так вот так и живем. Вот пришла, взяла кусок дохлой этой говядинки. И все. И вот думаю, что с ее делать. И квартира, и пенсии, и лекарства, и все вон. Лекарства какие дорогие. Не успеваешь за ценами уследить. А ли что там так меняется? Гречка, сахар. Сахар процентов, наверное, на 30-50. Было 2. Я не успела даже запоминать не успеваю. Гречка вообще зашкалит. Кто говорит, сейчас идет 10, говорит, 12-15 будет. Не стоит это этих денег. Мясо очень дорожает. Свинина, вот колбаса хорошая, это сырокопченая. Как думаете, чему так цены растут? Я думаю, что президент хочет нагнать эти гроши, то, что повысил пенсию, взять эти назад гроши. Я так думаю. У Берасці багато ценников у крамах сегодня поменялося. Найбольшую заклопоченность это выкликает у пенсионеров. Подробязнее Сергей Егоров. У буйной краме «Космос» у Берасці зраницы изменились ценники на молочную продукцию. Продавачка каже, что хіба что только молоко засталося за ранейшую цену. Молочка поменялась, сменилась. Покупники у крамы призвичайлися до того, что цены повеличуются. Правда, найбольше обурення викликає повеличение коштов на цукор и гречку. Месяц по 2 раза в феврале. Повеличение коштов у крамах на 10-20 рублей амаль незаважно для покупников, а продавцы кажуть. Каждый день по 10 рублей. Найбольше повеличение цены отбилося на пенсионерах. Нам все дорого стало. Если мы раньше ходили хотя бы там вот 20 тысяч укладывались, то мы сейчас 20 тысяч уже не укладываемся. Например, у меня сахар повышенный, у меня гречка просто жизненно показана, как сказать. Да. И что раньше, как раньше будет по рецептам ее выдавать? Каждый день вот ценники меняют. Витебщина, у крамах этого региона так само подорожали продукты харчевания. Удокладняя Бронислава Станкевич. Господарня Людмила и господарня Зоя живут побач у райцентра Шуміліна. Обедзве выправились у краму, каб поглядеть, ці выросли кошты на продукты после указа номер 72 про либерализацию цен. Господарня Зоя каже, что на усилякий выпадок основные продукты харчевания набыла еще учора. Еще я купила учора и отримал шаван. А сегодня супруги хлеба, потому я не так и не сполохалась по кошту. Что сказать про то, что Водя с каждым месяцем так не навязывая, но все ползло навек. Молочко на 100 рублей, хлебушек на 100 50 и так далее. Ну, все это устраивает как необходимость. Все до этого не готовы. Что все это и чекали. Еще уже ведаю, что после выборов цены будут расти. Ни для кого это не новина. Горелка подорожала раптово. Люди уже кричали. Еще ровно будут терпеть. И я не знаю, как у Кореи будут листья жрать и не будут протестовать. То наши будут молчать. Поводле указу номер 72, цены на моцный алкоголь застанутся под контролем державы. А вот, за прикладу, цены на городнину будет вызначать той, кто ее вырастил. Але это зусім не означает, что отпущенные цены принесут прибытки вытворцам, разважая аршанский фермер Адам Сапешка. Рынок диктует цены, то есть, когда люди будут брать, так я же не против поднять, а когда люди будут не брать, так придется самому есть свою продукцию. Ничего не выгодуешь. Тебе можно предложить гречку по 50 тысяч килограмм, а если ты брать ее не будешь, будешь есть прокомментовать думку витебского фермера Адама Сапешки «Свобода» попросила директора департамента ценовой политики Министерства экономики Игоря Фомина. Чиновник от комментариев отмовился. Работать с пресс-службой мы планируем организовать брифинг по этому вопросу. По разъяснению этого документа, я извиняюсь. Такая ситуация в регионах Беларуси после отпуску ценов. Сёння ў Менску працягнуцца суды над удзельнікамі плошчы. Іх ход актыўна абмяркоўваецца ў беларускім сеціве. Зараз у нашым эфіры агляд дыскусіі ў інтэрнэце, які падрыхтаваў Віталь Сыч. 1 сакавіка ў Менску праходзілі адразу 3 працэсы над удзельнікамі падзей 19 снежня. Суд у справе Александра Трошчэнкава, Змітра Новіка і Александра Малчэнава працягнецца 2 сакавіка о 10 гадзіне. У процессе над грамадзянамі Росіі Іваном Гапоновым і Артёмом Брэусам, а таксама ў справе прадпрымальніка Дмітрия Мядзведзева, абвешчаны перапынак да 10 сакавіка. Людзі, з вашага абыякава цярпення ўвесь гэты цырк, каментуе карыстальнік Тамара на сайце Радыё Свабоды. Нават у дзікіх звяроў у хвіліны небяспекі прачынаецца інстынкт самазахавання біялагічнага віду, і яны па трывозе паднімаюць увесь статак, ратуюць усё сваё нашчадства. А вы каго судзіце і за кім назіраеце? Як наогул можна было дапусціць гэты працэс? Хто вы пасля гэтага і чым вы лепш, чым той, каго вы асуджаеце? Каментуючы відэа нашай нівы з залі суда Фрунзенскага раёна, карыстальніца жывога журналу «Рознакаляровая» піша. У дзяцінстве абурала, што ў казках чорныя і белыя персанажы малююцца прымітыўна. Злыя, заўжды камічныя, тлустыя, з бародаўкамі на носе і маленькімі колкімі птушынымі вочкамі, добрая, заўсёды сімпатычныя. Я здагадвалася, што насамрэч усё больш супярэчліва. Але не, усё так і ёсць. Паглядзіце, напрыклад, на суддзю Тацяну Чаркас, альбо на чалавека з АНТ і на ўсмешкі, якімі абменьваюцца праз краты ад Рошчынкаў і яго жонка Дар'я. Хаця вось гэты аператар з АНТ яўна бачыць пра сваю камеру штосьці зусім іншае. Івана Цецянкова за краты побач з Малчанавым, і хай адказвае на тыя ж пытанні, абураецца карыстальніца Яніна на сайце нашай Нівы. Бо ён рваў дзяржаўную сімволіку на відэакамеру, і ёсць усе відэадоказы гэтага ўчынку. Я не веру ў беларускае правасуддзе, каментуюць там жа. Я не веру ў сумленнасць і прыстойнасць суддзяў і праваахоўных органаў. Усё скавана хлуснёй, цынізмам, невуцтвам і цемрай. Хлусня на хлусні сядзіць і хлуснёй паганяе. Самым сенсацыйным у новых абвінавачваннях Івана Гапонова і Артёма Брэуса стаў момант агучвання прозвішчаў пацярпелых ад іх рук, лічыць Віктар Федаровіч у сваім артыкуле для сайта «Навіны Бай». Усяго абвінаваўца назваў 15 прозвішчаў пацярпелых. А якім чынам двум, відавочна, не асілкавага целаскладу расейцам атрымалася вывесці з шэрагу палову ўзвода натрэніраванага і ўзброенага дубінкамі і сродкамі асабістай абароны міліцейскага спецназу, стане вядома на наступных паседжаннях. Гэта салідарная адказнасць, якая наступае за групавыя злачынныя дзеянні, што абцяжарваюць адказнасць па нашым і расейскім крымінальным кодэксе, адказваюць у каментарах аўтару. Справы іх паплечнікаў больш асілкавага целаскладу напэўна разгледзяць пазней, і ўсе яны разам будуць аўтарамі збіцця паловы ўзвода амапаўцаў. Гэта быў агляд дыскусіі ў інтэрнэце, а зараз перадача Валянціны Аксак «Верш на свабоду». Вырви муром земли крат, зерви кайданы по амбар. Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы. С чего начинается свобода? З усталявання ў краіне вяршэнства законаў, з пакарання тых, хто ўчыніў беззаконне, і тых, хто патураў гэтаму, з пашаны да права выбару кожнага і забеспячэння належных умоваў дзеля рэалізацыі гэтага права. Усё гэта падставовыя чыннікі дзеля пачатку свабоднага жыцця агульнабеларускага грамадства, а кожная асоба ў ім выбірае сваю кропку адліку персанальнае свабоды. Наш слухач Сергей Саладухін, дзякуючы перадачы «Верш на свабоду», зразумеў, што гэтай кропкай для яго павінна стаць першае беларускае слова. Слова да слова і склаўся першы ў жыцці беларускамоўны верш. Чытаю твор спадара Сергея. «Ты беларус? На што змяніў ты сваю мову? На сівы вус, што б'е хлуснёю па вачах? А дзе твой герб? А дзе твой сцяг? Вянок? Не ведаю такога? Хіба няма герба другога? Няма, так кажа сівы вус. Не вер, змагайся, беларус, ты не павінен мову страціць, і сцяг сапраўдны барані, таксама і твае нашчадкі свае не згубяць карані», — напісаў Сергей Саладухін. Мы віншуем спадара Саладухіна з ягоным выбарам і жадаем моцы адстаяць сваё права на яго усюды і заўжды. Нават калі для гэтага давядзецца зведаць выпрабаванні, як шмат каму сёння ў Беларусі. Вось жа і паэт Міхась Башура прайшоў праз вязніцу, адстойваючы сваё права на грамадзянскі і палітычны выбар. А там, за кратамі, ён таксама меў сваю кропку адліку персанальнае свабоды.